وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں منہ لیتا ہے, گفتار کا وہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. سرپرست محترم, مہمان خصوصی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب شام زید دامت برکاتہم, معزز اور مکرم حضرات علماء کرام, میرے طالب علم بھائیوں, مسلمان ماؤں بہنوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں, آج کا یہ مبارک اجتماع جو طلبہ اجتماع کے نام سے موسوم ہے, اس میں اپنے طالب علم بھائیوں سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں آج پورے بیان میں صرف ایک ہی بات بتاؤں گا کہ طالب علم کون تھا, کون ہے اور کون رہے گا. طالب علم کون ہوتا ہے, کس کو طالب علم کہا جاتا ہے, اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے اور مسجد کی چار دیواری میں سر پر ٹوپی رکھے ہوئے بغیر اس طریقے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں, یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی, جسے ترقی سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ لوگ قدامت پسند ہیں, رجعت پسند ہیں, ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہیں. ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی, کمپیوٹر نہیں آتا, انٹرنیٹ نہیں جانتے. ایسے خشک مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے, وی سی آر کو نہیں دیکھتے. ایسے تاریک ذہن لوگ ہیں کہ اپنی اما کو, اپنی بہنا کو, اپنی بیوی کو بغیر کپڑوں کے, بغیر برقعے کے بازار میں لے کر نہیں جاتے. آذان دینا ان کا کام, امامت کرنا ان کا کام, ان کی دوڑ مسجد تک ہے, اس سے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا, ان کی سوچ کام نہیں کرتی. یہ لوگ ترقی نہیں چاہتے, یہ ملک کو معاشی طور پر مضبوط ہونے نہیں دیتے. یہ فرقہ پرست لوگ ہیں, معمولی معمولی باتوں پہ جذبات میں آ جاتے ہیں, بھڑک اٹھتے ہیں. یہ غریب لوگ ہیں, دین کے نام پہ روپیہ کماتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, چندہ بٹورتے ہیں, اپنی جیبیں بھرتے ہیں. ان کا کام لوگوں کو لڑانا ہے, ان کا کام فساد برپا کرنا ہے. یہ وہ نقشہ ہے ایک طالب علم کا جو انگریز اپنے شاگردوں کو سکھا کے گیا تھا, انگریز اپنے لوگوں کو بتا کر گیا تھا. یہ طالب علم کی وہ شکل و صورت ہے جو آج عام مسلمان کے ذہن میں بھی بیٹھی ہوئی ہے. جسے کہا جائے کہ تم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دو, وہ انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے پہلے دنیا کی سمجھ بوجھ آنے دو, دکان کی خبر ہونے دو, کاروبار کا علم اسے آنے دو, تھوڑی بہت انگریزی اسے سیکھنے دو. میں اسے مدرسے میں بھیج کر عزو معطل نہیں بنانا چاہتا, بیکار نہیں بنانا چاہتا. یہ وہ شکل تھی جو طالب علم کی انگریز نے بتائی, امریکہ نے بتائی, یہودیوں نے بتائی, دوسرے لوگوں نے بتائی, ہمارے مسلمانوں نے بھی اعتبار کر لیا. اس لیے آج اسکول والے, کالج والے, یونیورسٹی والے طلبا سے کھچتے ہیں, ان کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں, ان کی شکل و صورت دیکھ کے ان پہ ہول تاری ہوتا ہے, یہ انہیں کوئی دوسری مخلوق سمجھتے ہیں. آؤ مسلمانوں میں تمہیں طالب علم کی تاریخ بتاتا ہوں اس لیے کہ میں خود ایک اتنا سا طالب علم ہوں. آؤ تمہیں طالب علم کی تاریخ دیکھنی ہے, تمہیں تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا, تمہیں مکہ کی سنگلاخ وادی کی طرف جانا ہوگا. اس زمانے میں جب وہاں پر ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا, اس وقت دار بنی ارقم میں پہلا مدرسہ بن چکا تھا. اس مدرسے کے شاگرد کون تھے؟ صدیق اکبر تھے, فاروق اعظم تھے, عثمان غنی تھے, علی المرتضیٰ تھے. اس مدرسے میں زید بن حارثہ پڑھتے تھے. اس مدرسے میں آ کے حضرت حمزہ نے بھی سبق لیا تھا. اس مدرسے میں بیٹھ کر صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا. پھر لوگوں نے نکال دیا, مدرسہ بند کر دیا, مدرسے پہ پابندی لگا دی. ابو جہل نے کہا بند کرو یہ مدرسہ, ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے, ہم قرآن نہیں سن سکتے. لا تسمعوا لهذا القرآن بلغوا فيه لعلكم تغلبون. اور مدرسہ بند کرو پھر تم غالب ہو جاؤ گے. قرآن نہ سنو, قرآن نہ سننے دو, قرآن نہ پڑھو, قرآن نہ پڑھنے دو, لعلكم تغلبون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. مگر دیوانے چل پڑے مدینہ کی طرف, مدرسہ سینے میں لیے ہوئے. وہاں مصعب بن عمیر پہلے سے مدرسہ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر جا کے دوسرا مدرسہ کھل گیا. اس مدرسے کا نام تاریخ میں صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہاں پڑھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جہاں جبرائیل بھی آیا کرتے تھے, نئے نئے سبق لایا کرتے تھے, آ کر سبق پوچھا بھی کرتے تھے, شاگردوں کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے تھے, استاد سے پڑھنے کا طریقہ سکھاتے تھے. یہ مدرسہ لگ گیا, ساری دنیا کے منافق پریشان ہو گئے, مدینہ کے منافق پریشان ہو گئے کہ مکہ والوں کی جان چھوٹی, مدینہ والوں پہ آ پڑی, یہ مدرسہ کرے گا کیا؟ مدرسے نے بتایا ہم کرنا جانتے ہیں. لوگوں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال, اس ابو ہریرہ کو دیکھو, اس انس کو دیکھو, اس مکہ اس مدرسے کے طلبا کو دیکھو, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ان کے پاس, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس, بات کرتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلی, ہم دین کو غالب کر دیں گے. اور پہلے اپنی روٹی کا تو بندوبست کرو, پہلے اپنے کپڑے کا تو بندوبست کرو, سڑکوں پہ پڑے رہتے ہو کہ کوئی روٹی کے دو ٹکڑے دے دے, اور کہتے ہو ہم مدینہ میں خلافت لائیں گے, ہم مکہ میں خلافت لائیں گے, ہم روم و فارس کو فتح کریں گے. اور طالب علموں تمہارا دماغ خراب ہے, مگر تاریخ نے دیکھا یہی طلبا تھوڑی دیر کے لیے کتابیں بند کر کے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کے بدر کے میدان کی طرف جا رہے تھے, اور اس پرچم کا ثبوت دے رہے تھے جس پرچم میں سفید رنگ علم کی نشانی ہے, کالا رنگ جہاد کی نشانی ہے. علم سے جہاد اٹھتا ہے اور بدر کا مار کا سج جایا کرتا ہے. اللہ کی تکبیر کے نعرے لگائیں. طلبا کس کی تکبیر بیان کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, لبیک لبیک اللہم لبیک, سپر پاور صرف اللہ, لا الہ الا اللہ, سپر پاور صرف اللہ, لا الہ الا اللہ. مجاہدین جیش محمد زندہ باد, طلباء جیش محمد زندہ باد. آپ چاہتے ہیں کہ طلباء کی پوری تاریخ سنیں یا ادھوری سننا چاہتے ہیں؟ کافی ٹائم لگ جائے گا اس میں, لیکن شرط ہے اگر پوری تاریخ طالب علم کی سننی ہے اور تقابل بھی کرنا ہے اسکول کے فارغ التحصیل نواز شریف اور مدرسے کے فارغ التحصیل ملا عمر کا, تو پھر آپ میرے نام کا نعرہ نہیں لگائیں گے. وعدہ ہے, اگر لگایا تو تقریر بند. میرے محترم دوست اور میرے طالب علم بھائی, اپنے مدرسے کی بنیاد کو یاد رکھ. تیرے مدرسے کو نہ آج تک کوئی بند کر سکا ہے, نہ قیامت تک کوئی بند کر سکے گا. تیرا مدرسہ مکہ سے اجاڑا گیا تو مدینہ میں جا کے آباد ہو گیا, تیرے مدینہ والے مدرسے پہ انگلیاں اٹھی تو بدر میں جا کے پڑاؤ ڈال دیا, پھر بدر کے میدان سے تو واپس آیا تو تو نے مدرسہ نہیں چھوڑا. وہی نبی تھے یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور وہی تو طالب علم تھا کہ سیکھ رہا تھا, یاد کر رہا تھا. یہ جو آج حدثنا حدثنا کی خوشبودار آواز لگتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مدرسہ بند نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم نے نبی کی اداؤں کو یاد رکھا ہے نبی کے الفاظ کو یاد رکھا ہے نبی کی شکل و صورت کو یاد رکھا ہے نبی کی باتوں کو یاد رکھا ہے نبی کے گفتار کو یاد رکھا ہے نبی کے کردار کو یاد رکھا ہے خدا کی قسم نبی کی مسکراہٹ کو یاد رکھا ہے نبی کے غضب کو یاد رکھا ہے ہم نے نبی کے مسواک کو یاد رکھا ہے ہم نے نبی کی تلوار کو یاد رکھا ہے ہم نے نبی کے عمامے کو یاد رکھا ہے ہم نے نبی کی جنگی ٹوپی کو یاد رکھا ہے ہم نے نبی کے پاؤں کے موزے اور جرابوں کو یاد رکھا ہے ہم نے نبی کے سر پہ لگنے والے زخموں کو یاد رکھا ہے اللہ کی قسم ہم اس لعاب کو بھی نہیں بھولے جو نبی طلبہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور ہم اس خون کو بھی نہیں بھولے جو نبی دین کی خاطر لٹا دیا کرتے تھے دنیا والوں دینی طالب علم کی مثال اور نظیر نہیں لا سکو گے اس دین اور علم کی حفاظت کے لیے اس طالب علم نے جن سمندروں کو عبور کیا ہے جن امتحانات کو پاس کیا ہے جن تنگیوں اور جھاٹیوں کو عبور کیا ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو یہ مدرسہ چلتا رہا مدینہ والوں نے سازش کی کہ مدرسہ بند کر دو آپس میں مشورہ ہو گیا قرآن ان کے مشورے کو ذکر کرتا ہے لئن رجعنا الی المدینہ دورے پہ گئے تھے جہاد سے واپس آ رہے تھے رستے میں مشورہ ہو گیا لئن رجعنا الی المدینہ ہم جب مدینہ کی طرف لوٹیں گے لیخرجن العز منہ الاذل تو ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے ہائے میرے اللہ ان منافقوں کو کیسا ناز ہے اپنے معزز ہونے کے اوپر اس زمانے میں بھی تھا اس زمانے میں بھی ہے یہ مدرسے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں حالانکہ آسمان بھی جانتا ہے یہی ذلیل ہے فرشتے بھی جانتے ہیں یہی ذلیل ہے ذلیل بزدل ہوتا ہے یہ منافق بزدل ہے ذلیل کمینہ ہوتا ہے یہ منافق کمینے ہیں اور غیروں کے ہاتھ میں بکنے والے مشرکوں کے ساتھ معاہدے کرنے والے یہودیوں کے قدموں میں گرنے والے یہ منافق اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے آج بھی معزز سمجھتے ہیں نہ یہ کل معزز تھے نہ یہ آج معزز ہیں مشورہ ہو گیا کہ مدرسہ بند کرو اسی مدرسہ بند کرانے والے کے گھر میں سے ایک طالب علم نکل کھڑا ہوا تلوار نکال کے کہتا ہے آقا حکم دیجئے تو گردن اڑا دوں اس منافق کی مدرسے کی حفاظت کے لیے خدا فرعون کے گھر میں سے موسیٰ کھڑا کرتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا ماضی میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوتا رہے گا اے طالب علم یاد کر تو اس زمانے میں طالب علم تھا تجھے نبی پڑھایا کرتے تھے صحابہ ایک دوسرے کو پڑھایا کرتے تھے تو مدرسے کا طالب علم تھا تو وہاں بیٹھ کے علم حاصل کرتا تھا مگر تو جہاد سے غافل نہیں ہوا تو مخلوق خدا سے غافل نہیں ہوا تو کافروں سے غافل نہیں ہوا طالب علم یاد رکھ تو نے ہی معرکہ بدر لڑا تھا تو نے ہی احد لڑا تھا تو نے ہی خندق کھو دی تھی تو نے ہی اس خودی خندق کے اندر اپنے نبی کو پیٹ پہ پتھر باندھ کے روم و فارس کی فتح کا اعلان کرتے سنا تھا اور طالب علم تیری غیرت کا یہ نشان تھا کہ تو اپنے استاد کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا تھا تو کشاں کشاں جا رہا تھا کہ عمرہ کریں گے رستے میں جا کے تیرا ایک طالب علم بھائی گم ہو گیا ایک مسلمان گم ہو گیا کافروں نے اسے پکڑ لیا گرفتاری کی خبر آ گئی طالب علم یاد کر پھر تیرا مدرسہ کہاں لگا تھا تیرا مدرسہ درخت کے نیچے لگا تھا وہ درخت بھی محفوظ کر لیا گیا اس کا نام بھی محفوظ کر لیا گیا تیری اس ادا کو بھی محفوظ کر لیا گیا تو نے اپنے استاد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا تو نے اپنے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا تو نے موت پر بیعت کی تھی اور طالب علم جب تو موت پر بیعت کر رہا تھا پورا مکہ لرز رہا تھا اور آسمان سے اعلان ہو رہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا فتح آج اتر چکی ہے زمین پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر میرے محترم طالب علم بھائیو آپ اچھی طرح جانتے ہو مدرسے کا نصاب کیا ہے مدرسے میں سب سے پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں نبی کا کلام پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں اللہ کے نبی کے کلام سے اور قرآن مجید سے لیے ہوئے مسائل یعنی علم فقہ پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں علوم عربیہ کو پڑھایا جاتا ہے مدرسے کے اندر نبی کی سیرت و سوانح کو پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں قرآن کی تفسیر کو پڑھایا جاتا ہے اس کے معانی کو پڑھایا جاتا ہے اس کی بلاغت کو پڑھایا جاتا ہے اس کے پیغام کو پڑھایا جاتا ہے یہ مدرسہ مکہ سے چلا تھا، اس مدرسے نے مدینہ میں جڑے پکڑی تھی، یہ مدرسہ منتقل ہوتا چلا گیا، اس درخت کے نیچے پہنچا، پھر یہ مدرسہ دوبارہ مکہ کی طرف منتقل ہوا، ہر گھر میں جا کے کھلا، وہاں سے یہ مدرسہ اس طائف میں جا کے پہنچا جس طائف میں مدرسہ کھولنے نہیں دیا گیا تھا بلکہ پتھر مارے گئے تھے، وہاں سے نکالا گیا تھا، اللہ کے نبی اللہ کا کلام لے کر وہاں تک پہنچے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے مسند سنبھال لی ہے، خلافت بھی چلاتے ہیں، مدرسہ بھی چلاتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا یہی کام تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سکھانی ہے، حکمت نبی کی حدیث سکھانی ہے، علم فقہ سکھانا ہے، صدیق اکبر کے زمانے میں طالب علموں کو حکم دیا گیا کہ تم نے روم پہ چڑھائی کرنی ہے، وہ روم پہ چڑھائی کے لیے آگئے، فاروق اعظم کے زمانے میں طالب علموں کو حکم دیا گیا فارس پہ چڑھائی کرنی ہے، وہ فارس پہ چڑھائی کرنے کے لیے آگئے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ مدرسہ منتقل ہوتا گیا، پھر میرے یارو حضرت علی المرتضیٰ نے اس مدرسے کو مدینہ سے لے جا کے کوفہ میں منتقل کر دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے عالم کو، جو وقت کے علامہ تھے، جو وقت کے فقیہ تھے، جو وقت کے مفتی اعظم تھے، جو وقت کے مفکر اسلام تھے، جنہوں نے ابو جہل کی گردن بھی کاٹی تھی، جنہوں نے جہالت کا گلا بھی دبایا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود کوفے میں جا کے ڈیرا ڈالتے ہیں، اسی کوفے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم نخی کو پیدا کرتے ہیں، حماد کو پیدا کرتے ہیں، مدرسہ آب و تاب سے چلتا ہے، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کوفہ کی اس زمین پہ وہاں سے ایک اور طالب علم نکلتا ہے جس کو دنیا امام ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے، سبحان اللہ، لقد دان البلاد ومن علیہا، امام المسلمین ابو حنیفہ، وما بالمشرقین له نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ، فلعنت ربنا عداد رمل على من رد قول ابی حنیفہ، یہی وہ امام ابو حنیفہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا، اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررته يتضوع، یہ ابو حنیفہ مدرسہ لے کر آئے، ابو حنیفہ کے سبق میں قرآن بھی ہے، جہاد بھی ہے، حدیث بھی ہے، قتال بھی ہے، آؤ دیکھو ابو حنیفہ کا شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک ایک سال حج کرتے ہیں، ایک سال جہاد کرتے ہیں، ترسوس کے بارڈر پہ پہنچ گئے، عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مبارک کتابیں لکھتے ہیں، اور طالب علم یاد رکھ، تیرا استاد عبداللہ بن مبارک ہے، تیرے استاد امام ابو حنیفہ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد پیدا ہوتے ہیں، ایک طرف ابو یوسف بیٹھتے ہیں، ایک طرف محمد بیٹھتے ہیں، امام محمد نے قلم تھاما، لوگوں کو کتابیں لکھ کے دینا شروع کر دی، ایسے کتابیں لکھ کے دی جن میں دین کے مسائل تھے مگر امت کو جہاد کے مسائل کی ضرورت تھی، امام محمد نے سیر کبیر لکھ ڈالی، امام محمد نے سیر صغیر لکھ ڈالی، ادھر ابو یوسف بیٹھے تھے، پتا تھا مسلمان دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، ٹیکس دینے کے لیے نہیں آیا، مذاکرات کرنے کے لیے نہیں آیا، جزیہ دینے کے لیے نہیں آیا، ابو یوسف نے اسلامی حکومت کے قوانین مرتب کر دیے، یہ قوانین آج بھی سعودی عرب میں نافذ ہیں، افغانستان میں نافذ ہیں، سوڈان کے اکثر عدالتوں کے اوپر نافذ ہیں، یہ مدرسہ چل رہا تھا، اسی مدرسے میں سے تاریخ نے نور الدین زنگی جیسا طالب علم دیکھا جس نے دمشق میں دارالحدیث بنایا، یہ پہلا حنفی دارالحدیث تھا، اسی مدرسے کا طالب علم صلاح الدین ایوبی کہاں پہنچا تھا، یاد رکھو طالب علم، یاد رکھو وہ بیت المقدس پہنچا تھا، آج بھی اسی مدرسے کا ایک طالب علم اسرائیل کا جھنڈا یہاں جلا کے یاد دلا رہا تھا کہ ہم نے نہ مدرسہ بھولا ہے نہ صلاح الدین جیسا طالب علم بھولا ہے، میرے یارو مدرسے کی تاریخ بہت تابناک ہے، میں آپ کو پوری تاریخ سامنے رکھ کے پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، ساری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، ان میں سے کسی ایک بات کو جھٹلا دے، مدرسے نے بے غیرت پیدا نہیں کیے، مدرسے نے بزدل پیدا نہیں کیے، مدرسے نے ایمان فروش پیدا نہیں کیے، مدرسے نے بکاؤ مال پیدا نہیں کیا، مدرسے نے کافروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے پیدا نہیں کیے، مدرسے نے کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے پیدا نہیں کیے، مدرسے میں سکھایا گیا ایک اللہ ہے، مدرسے میں سکھایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے، مدرسے میں سکھایا گیا اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مدرسے میں سکھایا گیا اسی اللہ کا حکم زمین پر چلے گا، مدرسے میں سکھایا گیا ایک اللہ کے سامنے پیشانی جھکانی ہے، اسی کو مشکل کشا ماننا ہے، اسی کو حاجت روا ماننا ہے، اس مدرسے نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی، آپ کی اطاعت سکھائی، آپ کے ساتھ تعلق سکھایا، علماء سے تعلق سکھایا، ماضی کی تاریخ میں مدرسہ آپ کو میدانوں میں لڑتا نظر آئے گا، مسند حدیث پہ حدیث پڑھاتا نظر آئے گا، مسند تفسیر پہ قرآن سکھاتا نظر آئے گا، مدرسے کے لیے جب بھی کوئی تقاضا کھڑا ہوا، امت کو جب بھی ضرورت پڑی اسی مدرسے نے رہنمائی کی، مدرسے نے کبھی امت کے ساتھ غداری نہیں کی، کوئی ماضی میں ایک مثال پیش کر سکتا ہے میرے بھائیو کہ قرآن پڑھنے والے کہیں بک گئے ہو؟ ہائے حضور کے زمانے سے سولی پہ لٹک کر بھی قرآن کو نہیں بھلایا ہے ان لوگوں نے. ہمارے استاد امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے مگر سر نہیں جھکایا. مصلحت پسندی کے نام پہ دین کو جھکانے والوں کن کا نام لیتے ہو اور کن کا کردار اپناتے ہو؟ حضرت امام ابو حنیفہ اپنی سچی بات پر ڈٹے رہے، سر نہیں جھکایا، ایسا پیغام دے کر گئے کہ آج ان کے ماننے والے سر کٹوا تو دیتے ہیں مگر سر جھکاتے نہیں ہیں. پھر ہمارے استاد احمد بن حنبل کو دیکھو، کوڑے کھا رہے، کوڑے کھا کر بھی دین نہیں بدلا، تھانے کے ڈر سے، خنجر کے ڈر سے دین نہیں بدلا. جسم لو لوہان ہے، زخمی ہے، مگر احمد بن حنبل پاک استقامت کا پہاڑ بنے کھڑے. وہ ہمارے استاد امام مالک کو دیکھو، ہمیں ڈرانے والوں ہمارے استادوں کو دیکھو، حضرت امام مالک کو دیکھو، کیسا ظلم ڈھایا گیا ان کے اوپر، گلی گلی کوچا کوچا انہیں رسوا کرنے کے لیے گھمایا گیا، مگر انگلی بھی کھڑی ہوئی تھی، گردن بھی تنی ہوئی تھی، اور زبان پہ حق کلمہ اسی طرح جاری تھا جس طرح جاری ہوا کرتا تھا. تم لوگ جو مدرسے کو کھلونا سمجھ بیٹھے ہو، مدرسے کی تاریخ سے واقف نہیں ہو، مدرسے کے انداز سے واقف نہیں ہو. اور افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا آج کا طالب علم بھی آج اپنے مدرسے کے کردار سے، اس کی تاریخ سے واقف ہو. پوری تاریخ چھوڑ کے اگر ہم ہندوستان واپس آتے، انگریز منحوس اس ملک میں آیا، اس نے یہاں ظلم و ستم ڈھائے، کس نے آواز اٹھائی تھی سب سے پہلے؟ آج اپنی جاگیرداری پہ فخر کرنے والوں، تمہارے آبا و اجداد تو انگریز کے گھوڑوں کے سم صاف کرتے تھے، ہمارے بڑے درختوں پہ لٹکائے گئے، ان کی کھالیں نوچی جاتی. تم نے تو انگریز کو آتے وقت بھی سیلوٹ کیا تھا، جاتے وقت بھی سیلوٹ کیا تھا، کیا بات کرتے ہو؟ ان علماء کی استقامت کو یاد کرو، ہندوستان کے علماء کی تاریخ پڑھو، رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کس مٹی سے تو نے ان عظیمت کے پتلوں کو پیدا کیا تھا، ایک لاش پر دوسری لاش گرتی تھی، ایک درخت کے بعد دوسرے درخت پہ لاشیں لٹکائی جاتی تھی، مگر کوئی ڈرنے والا نہیں تھا، کوئی جھکنے والا نہیں تھا، کوئی بکنے والا نہیں تھا. انگریز نے کہا علماء کو اب ختم کر دیا جائے گا، مگر مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ انار کے درخت کے نیچے دیوبند کی ایک شاخ کھلے گی، ایک ایسا مدرسہ کھلے گا جس کی ترقی کی ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. دیوبند کا مدرسہ کھل گیا، باہر کسی جہادی تنظیم کا نام نہیں تھا، کسی دہشت گرد گروہ کا نام نہیں تھا، انگریز کیسے پابندی لگائے؟ ایک تعلیمی ادارہ ہے، مگر قرآن پڑھایا جا رہا تھا، حدیث پڑھائی جا رہی تھی. اسی دیوبند میں سے کیسے کیسے مجاہد نکلے ہیں، کیسے کیسے شاہ سوار نکلے ہیں، کیسے کیسے شہداء نکلے ہیں، تاریخ جانتی ہے. اس دیوبند کا نور پورے ہندوستان میں پھیل گیا، اس دیوبند کا نور افغانستان میں پھیل گیا، اس دیوبند کا نور یہاں اس خطے میں پھیل گیا جسے آج پاکستان کہا جاتا ہے، جسے آج بنگلہ دیش کہا جاتا ہے. اس طرح کے مدرسے بننا شروع ہو گئے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا، جہاں حدیث پڑھائی جاتی تھی، جہاں اللہ کا نور بانٹا جاتا تھا. انہی مدرسوں کے فارغ التحصیل اپنے دین پہ قائم رہے، لوگوں نے انگریز کا ترانہ پڑھنا شروع کیا، اس ملہ نے آزان نہیں چھوڑی، لوگوں نے اپنی شکلیں تک بدل لی، مگر اس ملہ نے لباس نہیں بدلا. نبی جو لباس دے کر گئے تھے، ملہ وہی لباس پہن کے کھڑا رہا، نبی جو چہرہ دے کر گئے تھے، عالم نے اسی چہرے کو اپنائے رکھا، نبی نے جو جس انداز میں کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا تھا، مولوی اسی انداز پہ ڈٹا رہا. لوگوں نے گالیاں دی تب بھی ڈٹا رہا، گولیوں سے مارا تب بھی ڈٹا رہا. نہ اس کی گفتگو تبدیل ہوئی، نہ اس کا انداز تبدیل ہوا، نہ اس کی للکار تبدیل ہوئی، نہ اس کی گفتار تبدیل ہوئی. لوگوں نے گولیاں ماری، ہمارے لوگوں کو شہید کیا. ابھی ایک عالم کا جنازہ دفن نہیں ہوتا تھا کہ اس جیسی للکار چاروں طرف سنائی دیتی تھی، اور تم نے کس کس کو شہید کر ڈالا، مگر کس کا مشن رک گیا، کس کی بات رک گئی؟ یہ علماء لڑتے رہے، یہاں تک کہ رشیا آیا، ہندوستان آیا، یہ یہ سارے ممالک افغانستان میں اکٹھے ہوئے، یہاں سے مولوی چلنے شروع ہوئے، ارشاد احمد شہید یہاں سے روانہ ہوئے، یہاں سے دوسرے علماء روانہ ہوئے، وہاں پہلے سے علماء حق موجود تھے، پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ روس سر جھکا کے جا رہا تھا اور مولوی کا سر اونچا ہو رہا۔ نعرہ تکبیر اللہ۔ میرے محترم دوستو، یہاں آج اسلام محفوظ ہے الحمدللہ، افغانستان میں اسلامی نظام قائم ہے الحمدللہ، یہ سب کچھ اللہ نے اسی دین کے علم اور جہاد کے طفیل میں عطا فرمایا، اور یہ نعمت اب اور بڑھے گی انشاءاللہ۔ اس نعمت کے بڑھنے کا وقت آ چکا ہے، لیکن اب میں اپنی اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ آج کا مدرسے کا طالب علم تھوڑا ڈھیلا پڑ رہا ہے، کمزوری دکھا رہا ہے، سستی دکھا رہا ہے، اور بعض غفلتوں میں جا پڑا۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں اپنے ماضی سے نہیں کٹنا، اپنی تاریخ سے نہیں کٹنا۔ مدرسے کو دہشت گرد کہنے والے کہتے رہیں گے، مگر دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ پاکستان کے تمام اداروں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ تم تھانوں میں جا کے چوروں کی فہرست دیکھو، تمہیں اسکول کالج والے نظر آئیں گے، انشاءاللہ مدرسے کا نکلا ہوا کوئی آدمی چوری میں نظر نہیں آئے گا۔ تم جا کے احتساب بیورو سے کرپشن کی فائل لے لو کہ کرپشن کرنے والے کون ہے، پتا چلے گا کہ کیمبرج سے سند لانے والے، ہارورڈ کی سند لانے والے، آکسفورڈ کی ڈگری لانے والے چور نکلے، ڈاکو نکلے، غریبوں کا پیسہ اپنے گھوڑوں کو کھلاتے رہے، ہمارے بچوں کی ہڈیاں چوس کے سور کا شکار کرنے کے لیے گولیاں خریدتے رہے، اپنی جاگیریں بڑھاتے رہے۔ تمہیں ایک عالم بھی نہیں ملے گا، تمہیں ایک مولوی بھی نہیں ملے گا جس نے پاکستان میں کرپشن کا میدان گرم کیا ہو۔ جاؤ سینما چلانے والوں کو دیکھو، تمہیں اسکول کالج کے لوگ ماؤں بہنوں کی عزتیں بیچتے نظر آئیں گے۔ تمہیں ایک مولوی بھی نہیں ملے گا جو کوئی سینما چلا رہا ہو، جو کوئی ویڈیو آڈیو اور کے اوپر گانے چلا رہا ہو۔ آؤ جوا خانے جا کے دیکھو، پاکستان میں سٹا لگانے والوں کو جا کے دیکھو، جنہوں نے ملکی معیشت کو تاراج کر کے رکھ دیا ہے، ان میں تمہیں ایک مولوی نظر نہیں آئے گا۔ یہ سارے گریجویٹ لوگ ہیں، یہ سارے اس تعلیم کے پڑھے ہوئے ہیں جس تعلیم پہ سالانہ ماہانہ تم لوگ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ نواز شریف کس مدرسے کا فاضل تھا؟ مجھے بتاؤ تمہارا طیارہ اغوا کرنے والا شہباز شریف کس مدرسے سے نکلا تھا؟ مجھے بتاؤ ملک کو لوٹ کے جانے والی بے نظیر بھٹو، اس کا خامند آصف زرداری کس مدرسے کے مولوی تھے؟ یہ تو غیر ملکوں کی سندیں لائے ہوئے تھے، انہوں نے ملک کو بیچا، انہوں نے کارگل کے شہیدوں کو جا کے بیچا، انہوں نے اپنے گھٹنے دیکھے، انہوں نے اپنا سر جھکایا۔ آج کرپشن کرنے والے کون ہیں؟ آج ٹیکسیاں چرانے والے کون ہیں؟ آج رشوت کا بازار گرم کرنے والے کون ہیں؟ آج نقلی دوائیں بنانے والے کون ہیں؟ آج مارکیٹ کے اندر مندی لانے والے کون ہیں؟ آج سرمایہ داری اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کون ہیں؟ آج کون ہیں جو امریکہ کے سفارت خانے کے باہر کھڑے ہوئے پاکستان کا سرمایہ بیگ میں لے کے امریکہ اڑ رہے ہیں، برطانیہ اڑ رہے ہیں؟ پچھلے ایک سال میں 10,000 سے زائد تاجر اپنا مال لے کر باہر ملکوں میں جا چکے ہیں۔ کسی ایک مدرسے کے مولوی کا نام بتا دو، کسی ایک عالم کا نام بتا دو۔ آج پاکستان میں نعوذ باللہ زنا کے اڈے چل رہے ہیں، بہنوں کی عصمتیں بیچی جا رہی ہیں، اور کسی ایک عالم کا نام بتاؤ؟ یہی گریجویٹ لوگ ان اڈوں کو چلا رہے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، آج اغوا کی کاروائیاں ہیں، لوگوں کو اٹھا کر سامان مانگا جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، ان میں مدرسے والا کون ہے؟ آج کراچی میں لاشیں ملتی ہیں، گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، بتاؤ مدرسے والا کون ہے؟ ہم مدرسے والے تو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی شکل میں کبھی یہاں گولی کھا رہے ہیں، کبھی عبد المجید پٹیل کی شکل میں دوسری طرف گولی کھا رہے ہیں، کبھی کامران شہید کی شکل میں ایک دینی رسالے میں کام کرنے کے جرم میں گولی کھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ہمیں دنڈا کرنا آتا تھا، ہمیں فساد کرنا آتا تھا، ہمیں لہو کے قطروں کا حساب چکانا آتا تھا، مگر ہم امن سے رہے۔ بتاؤ آج کون ملک کے اندر فساد برپا کر رہا ہے اور کون امن کا دائی ہے؟ دنیا کے لوگوں، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید کا قصور کیا تھا؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ مولانا عبد المجید پٹیل شہید کا کیا قصور تھا؟ کیوں یہ خون بہایا گیا؟ کیوں آج مفتی نظام الدین صاحب کو دھمکیاں ملتی ہیں؟ کیوں آج علماء کو قتل کرنے کی بات کی جاتی ہے؟ اگر ہم لوگ دہشت گرد ہوتے تو کسی کو یہ ہمت نہ پڑتی، ہم دوسروں کی طرح قتل بھی کرتے اور ہم سے فون پر رابطے بھی ہوتے، ہم نے تو جنازے اٹھائے ہیں۔ ہمارے صبر کا امتحان تم نے بارہا لیا ہے۔ ہمارے مولانا یوسف لدھیانوی جو امت مسلمہ کے والد تھے، ان کے تڑپتے جنازے کو ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے۔ تم نے مدرسے کو، ہر اخبار میں پانچ چھ بیان مدرسے کے خلاف آتے ہیں، اور مدرسے نے کس کو مارا ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں گنے ہیں مگر پاکستان میں نہیں چلتی، یہ جا کے رشیا کے خلاف چلتی ہے، یہ انڈیا کے خلاف چلتی ہے۔ یہاں تو ہم جنازے ڈھو رہے ہیں، یہاں تو ہم امتحان دے رہے ہیں اس بات کا کہ ہمیں کس طرح سے ستایا جا رہا ہے، کس طرح سے ہمیں مارا جا رہا ہے۔ اس کو بند کر دیں میرے محترم دوستو، مدرسوں میں کوئی دہشت گرد پیدا نہیں ہوتا، مدرسوں کے اندر کافروں سے وظیفہ لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے، جب خوص فتح ہوا تھا، اس خوص کی فتح میں ہم لوگ وہاں پہنچے، کابل فتح ہوا وہاں پہنچے، وہاں کی ایجنسی کا نام خاد تھا۔ اس خاد کے دفتر میں جب ہم گئے تو وہاں ایک رجسٹر دکھایا مولانا محمد نبی محمدی صاحب نے، مولانا نصر اللہ منصور شہید رحمت اللہ علیہ نے، جس میں پاکستان کے ان وڈیروں کے نام لکھے تھے جنہیں افغان جہاد کے زمانے میں رشیا سے فنڈ آتے تھے۔ کوئی عالم نہیں تھا ان میں، کوئی مدرسے والا نہیں تھا۔ آج وہ لوگ معزز ہیں جو وہاں سے فنڈ لیتے تھے، وہ اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں جا کر، وہ وزیر بنتے ہیں، وہ ملک کے محافظ قرار دیے جاتے ہیں، جن کے 17 سال کابل میں گزرے تھے کہ پاکستان کو توڑ دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، وہ آج یہاں معزز ہے، ان کا نام صدارت کی کرسی کے لیے پیش کیا جاتا۔ اور اگر کوئی غدار ہے، یہی مولوی جس نے افغانستان میں اپنے 2000 بچے شہید کرا دیے، ہائے کیسا کیسا خون ہم نے وہاں دیا۔ ایک ایک کی داستان سناؤ تو آپ لوگ حیران ہو جائیں، کس کس کا تذکرہ کروں؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ سلیم شہید کا چہرہ ہے، خوست میں جب اس کی لاش اٹھا رہے تھے تو جسم پورا قیمہ بن چکا تھا، قیمہ بن چکا تھا۔ میرے سامنے خالد زبیر رحمت اللہ علیہ کا سراپا ہے، وہ حسین زلفوں والا شہباز جس کی شہادت سے پہلے دونوں ٹانگیں بھی شہید ہو گئی اور رب کے پاس چلا۔ مجھے کمانڈر عبد الرشید کا وہ سراپا یاد آتا ہے، جس نے میدان جہاد میں رہتے ہوئے، بچہ پیدا ہوا گھر نہیں آیا، بچے کا انتقال ہوا گھر نہیں آیا، بچی کا انتقال ہوا گھر نہیں آیا۔ آج وظیفہ خور، کافروں کے وظیفہ خور ملک کے وفادار قرار دے دیے جاتے ہیں، اور یہ قربانیاں دینے والوں پر ہر وقت انٹیلیجنس لگی ہے، خفیہ ایجنسیاں لگی ہیں، ہر کوئی پیچھے پڑا ہے۔ اور بتاؤ تو صحیح، اس ملک کا کون سا پتھر ہم نے گرایا؟ وہ طبقہ جو بنگلہ دیش کے ٹوٹنے پہ شراب پی رہا تھا آج معزز ہے، اور وہ لوگ جو دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے آج ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی۔ شاید تاریخ میں ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا گیا۔ کراچی میں روزانہ لاشیں ملتی ہیں، ہم نے سوچا اس کے خلاف بھی کوئی ایک آدھ بیان کہیں آ جائے گا، مگر کون بولے۔ روزانہ جوان بچیوں کو اٹھا کر بے حرمت کیا جاتا ہے، کاش کوئی آواز اٹھتی، کوئی اس پر شور مچاتا، کون جا رہا ہے کشمیر؟ کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، کوئی کیمبرج کا پڑھا ہوا، کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہوا؟ یہی طلبہ ہے جنہوں نے انڈیا کے پورے بارڈر کو ایسا تنگ کر کے رکھا کہ آج اڈوانی کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہاں پر۔ یہ جو جوان جب وہاں لڑتے ہیں تو ان کی جنگ دیکھ کے آسمان بھی جھوم جایا کرتا ہے۔ یہ ظلم، یہ ظالمانہ باتیں انشاءاللہ اپنی موت آپ مر جائیں گی، لیکن مجھے چند باتیں صرف آپ طلبہ کرام سے کرنی ہیں جو آج اپنا ماضی بھول چکے ہیں۔ صرف 3 گزارشات مجھے آپ سے کرنی ہیں، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ پہلی گزارش، آپ لوگوں کی تاریخ چلی آ رہی تھی، یہ معاذ اور معوذ آپ کے ہم سبق تھے یا اسکول والوں کے ہم سبق، یہ قرآن پڑھتے تھے یا جومیٹری پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے. آپ لوگوں نے ابو جہل کو مارا تھا، آپ لوگوں کے ہاتھوں سے عتبہ اور شیبہ جیسے لوگ مرے تھے، آپ کی تاریخ کر رہی تھی، کسی نے آپ کو شکست نہیں دی، نہ کوئی دے سکا. انگریز نے ایک سازش کی کہ طالب علم کے مقابلے میں کس کو لا کے کھڑا کیا؟ ایک دوسرے طالب علم کو لا کے کھڑا کیا. اس نے سوچا یہ تعلیم اتنا اثر رکھتی ہے، اللہ اکبر، لوگ ماچس کی تیلی سے ڈر جاتے ہیں. آج کسی انگریز کو ماچس کی تیلی یوں کر کے دکھائیں، پینٹ گیلی ہو جائے گی اس کی، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. یہ تو درختوں پہ سولیوں سے لٹک کر بھی ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، اشعار پڑھتے رہتے ہیں. یہ ان کی تعلیم کا اثر ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایسی تعلیم متعارف کرائیں جس میں پڑھنے والا رب کا غلام نہ ہو، ملکہ الزبت کا غلام ہو، جس میں پڑھنے والا محمد عربی کو آئیڈیل نہ سمجھے، شیکسپیئر کی بکواس کو سب کچھ سمجھتا ہو. پھر لارڈ میکارے کو کھڑا کیا، منہ کالے کو کھڑا کیا، جس نے ایک نیا نظام بنایا، لوگوں سے کہا کہ اپنے بچوں کو مولوی کے پاس نہ بھیجو، ان بچوں کو ہمارے پاس بھیجو، بچے مولوی کے پاس جا کر خراب ہو جائیں گے، دہشت گرد بن جائیں گے، چہروں پر داڑھی اگ آئے گی، سر پر بال آ جائیں گے، تم بچے کو ماسٹر جی کے پاس بھیجو جو انہیں اے بی سی پڑھائے گا، جو انہیں ٹاٹا ٹاٹا سکھائے گا، جو انہیں ملکہ عزبت کو سلوٹ کرنا سکھائے گا، جو انہیں پیٹ کا پجاری بنائے گا، جو انہیں موقع پرست بنائے گا، جو انہیں ابن الوقت بنائے گا. انہوں نے اسکول کھول دیے، نصاب وضع کر دیا، اور چند دن کے بعد مسلمانوں میں سے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے کہا نہیں چاہیے ہمیں قرآن، یہ قرآن پرانی باتیں کرتا ہے، ہمیں نہیں چاہیے حدیث، یہ حدیث ساری غلط باتوں سے بھری پڑی ہے، ہمیں نہیں چاہیے فقہ، یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں بنگلہ چاہیے، ہمیں خوبصورت بیوی چاہیے، ہمیں گرل فرینڈ چاہیے، ہمیں پارک چاہیے، ہمیں ٹاؤن چاہیے، ہمیں ٹائی چاہیے، ہمیں پینٹ چاہیے. اور مسلمان، تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تجھے قبر یاد نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے دفع کرو قبر کو، مجھے اپنا فیوچر چاہیے، میں نے اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا ہے، میں نے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، مجھے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے، مجھے میز پہ کھڑے ہو کے کھانا ہے، میں نے انگریز کی طرح موتنا ہے، میں نے انگریز کی طرح شکل بنانی ہے. اور مسلمان، خدا کے لیے ایسا نہ کر، تو نبی کے چہرے کو کس طرح سے بگاڑے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں یہ سب کچھ کروں گا اور اسے دین سمجھ کے کروں گا. پھر سر سید کھڑا ہوا، پھر چراغ کھڑا ہوا، چراغ دین کھڑا ہوا، پھر غلام احمد پرویز کھڑا ہوا، غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، اسکول سے پڑھ کے آئے، کہا جہاد کوئی چیز نہیں ہے، قتال کوئی چیز نہیں ہے، حدیث کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر، انگریز نے کام کر دکھایا، وہ مولوی کو نہیں سنبھال رہا تھا، اب مولوی کے مقابلے میں ہمارے اپنے مسٹر کو کھڑا کر دیا. مسٹر نے آ کر وہ دھوم مچایا کہ آج تک علماء کا نام بھی یہاں گالی بنا کے پیش کیا جاتا. ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہوا ہے. سعودی عرب کا ایک طالب علم آکسفورڈ پڑھنے گیا، بڑی ڈگری حاصل کی، عرب تھا، خون عربوں کا اس میں، مگر یہ تعلیم خون کے خون کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. پھر آدمی کا خون کولڈ ڈرنک بن جاتا ہے جسے سب پیتے ہیں مل کے، کچھ نہیں بچتا اس کے اندر. وہ عرب نوجوان جدہ ایئرپورٹ پر پہنچا، صحافیوں نے آ کر کہا کہ کیا پڑھا آپ نے؟ کہا میں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ، پیشاب ٹیسٹ کرو، اعلیٰ تعلیم، یہ بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، کیا جی پخانہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ مولوی بیٹھا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن ہے، پیشاب ٹیسٹ کرنے والا بہت بڑا آدمی ہے، اس لیے کہ پیشاب ٹیسٹ کر لیتا ہے، پخانے کے اندر گل لیتا ہے کتنے کیڑے نکلے ہیں، بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے، یہ تو قرآن پڑھانے والا مولوی. ایک بچہ جی میرا بڑا کام کا نکلا، وہ کیا ہے؟ یورین ٹیسٹ اسپیشلسٹ ہے، کتنا خوبصورت نام رکھ دیتے ہیں اس کے، پیشاب ٹیسٹ کرنے کا اسپیشلسٹ. میں ڈاکٹر حضرات کی توہین نہیں کر رہا، لیکن عالم بہرحال افضل ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں. ایسا جادو چلایا گیا کہ لوگوں نے مدرسے کا رستہ بھلا کے لاڈ منہ کالے کی تعلیم سے اپنا منہ کالا کرنا شروع کیا، اور ایک ایسا طبقہ وجود میں آ گیا جو اس سعودی نوجوان جیسا تھا، کیا پڑھا؟ کہا بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اس نے کہا پھر یہ سعودیہ کیسے ترقی کرے گا؟ کہنے لگا یہ کعبہ جو ہے نا اس کو گرا دو. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں، سارا اپنا تہذیب لاتے ہیں، ہماری ترقی کے رستے میں رکاوٹ یہ کعبہ ہے، مسجد نبوی. کیسا ظلم! آج اس تعلیم کے لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں مگر اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کو نہیں جانتے، رسول کا نام لیتے ہیں رسول کو نہیں پہچانتے. اے طالب علم، مدرسے کے طالب علم، مجھے تجھ سے شکوا ہے، وہ اپنی بات پہ پکا ہو گیا اور تو اپنی بات پہ کچا ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ مدرسے میں اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے، اسکول و کالج میں مال کی محبت سکھائی جاتی ہے، مدرسے کے اندر حاکمیت سکھائی جاتی ہے، اسکول میں محکومیت سکھائی جاتی ہے، مدرسے میں رب کا عاشق بنایا جاتا ہے، اسکول و کالج میں لڑکیوں کا عاشق بنایا جاتا ہے، مدرسے میں جینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، مرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور اسکول میں صرف جانوروں کی طرح پیٹ بھرنے کی باتیں ہوتی ہیں، سرمایہ جمع کرنے کی باتیں ہوتی. مدرسہ زندگی دیتا ہے، اسکول و کالج میں موت بچتی ہے، مدرسہ غیرت دیتا ہے، یہاں تو حیا بھی چھینا جاتا ہے، مدرسہ ایمان دیتا ہے، یہاں کفر سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، مدرسہ جسم میں کرنٹ دیتا ہے، اسکول و کالج جسم میں سستی دیتے ہیں. مگر افسوس، مدرسے کا طالب علم سست ہو گیا، سست ہو گیا. آج انگریز کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ اس بات کا عزم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہم نے سینما چلوانے ہیں، رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بولو بھائی، رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کافروں کا نظام لانا ہے، رکھتے ہیں. شکل و صورت بھی ان جیسی رکھتے ہیں، ٹائی پہننا نہیں چھوڑتے، ٹینٹ پہننا نہیں چھوڑتے، کھڑے ہو کے کھانا کھانا نہیں چھوڑتے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہیں چھوڑتے، انگریزی زبان نہیں چھوڑتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، انگریز کو خدا سمجھتے ہیں، امریکہ کو معبود سمجھتے ہیں، آئی ایم ایف کو اپنا رازق سمجھتے ہیں، سود کھانے کو حلال سمجھتے ہیں، شراب تک پی جاتے ہیں، زنا بدکاری تک کر جاتے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتیں عصمتیں لوٹ لیتے ہیں، چوریاں کر جاتے ہیں، ڈاکے مار لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، بدعنوانی کر لیتے ہیں، مال میں ملاوٹ کر لیتے ہیں، دودھ میں پانی اور دوائی کے اندر زہر ملا لیتے ہیں، مریضوں کو تڑپتا چھوڑ کر نرسوں کے ساتھ عشق بازی کر لیتے ہیں، انجینئری کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں. مگر مدرسے کے طالب علم، تجھے کیا ہوا؟ تو رب کے ساتھ پورا وفادار کیوں نہیں ہے؟ تو محمد عربی کے ساتھ پورا وفادار کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کے ساتھ پورا وفادار کیوں نہیں ہے؟ تیری شکل پوری طرح نبی جیسی کیوں نہیں؟ تیرا لباس پوری طرح نبی جیسا کیوں نہیں؟ تیرے اندر مسلمانوں کی غیرت کیوں نہیں؟ تیرے اندر ایمان کا وہ درجہ کیوں نہیں؟ تیرے اندر لڑنے مرنے کا وہ ایمان افروز جذبہ کیوں نہیں جو تجھے نبی سے وراثت میں ملا تھا؟ مدرسے کے طالب علم بتا، تیرے اندر نبی کا وہ درد کیوں نہیں ہے جو نبی تجھے دے کر گئے؟ میرے محترم دوستو، مدرسے کے طالب علم، مقابلے کا وقت ہے. آج سے ٹھان لو کہ ہم پکے مسلمان ہیں انشاءاللہ، آج سے ٹھان لو کہ ہم پکے مجاہد ہیں انشاءاللہ. کافروں کے لگائے ہوئے کسی جال میں نہ ہو، یہ جمہوریت ایک جال ہے جس میں تمہیں پھنسا کر تمہاری رفتار کو ختم کیا جا رہا ہے، تمہاری پرواز کو ختم کیا جا رہا ہے. خدا را اس جال میں نہ پھنسنا، خدا را اس جال میں نہ آنا، ان نوکریوں پہ نہ جانا، اپنے دین پہ قائم رہنا. رہو گے انشاءاللہ، مقابلے کا وقت ہے. آج طالب علم آپ کے انتظار میں دنیا کی مظلوم مائیں بہنیں جھولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ کے سامنے رو رہی ہیں. جموں کی جیل کے مظلوم قیدی، طالب علم تیرے لیے تڑپ رہے ہیں، تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کسی مجاہد کو بھیج دے. خدا کی قسم، ان کی داڑیوں میں پیشاب کیا جاتا ہے، ان کے ناخون اکھیڑے جاتے ہیں. وہ ماں جو اپنی معصوم بچی کو ہاتھ میں لے کر کھڑی تھی، اس بچی کے سر میں کسی یہودی نے گولی ماری تھی. اور مدرسے کے طالب علم بتا، یہ تیری ماں نہیں ہے کیا؟ یہ تیری بہن نہیں ہے کیا؟ کیا تو صفات بدر جانے کا رستہ بھول چکا ہے؟ کیا تو نبی کی تلوار جو وہ تجھے علم کے ساتھ دے کر گئے تھے بھول چکا ہے؟ کیا تو اپنے جھنڈے کے سیاہ رنگ کو فراموش کر چکا ہے؟ طالب علم، مسجد اقصیٰ تیرے انتظار میں ہے، بابری مسجد تیرے لیے رو رہی ہے، ہندوستان کے دریاؤں میں بہنے والی لاشیں تیرا انتظار کر رہی ہے. جب کسی مسلمان بچی کو کسی اندھیرے کمرے میں بے حرمت کیا جاتا ہے تو وہ صرف تیرا انتظار کر رہی ہوتی ہے، مگر تو اس رستے کو کیوں بھلا دیا؟ مجھے لبیک لبیک لبیک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک. لبیک لبیک اللہم لبیک انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی قیدیوں کی رہائی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی عزتوں کے بدلے تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی نعرہ تکبیر اللہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان طالب علموں کے اوپر جو آج نعوذ باللہ بعض دفعہ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں مجاہدین کی مخالفت کرتے ہیں مدرسے کا طالب علم اور جہاد کی مخالفت یہ بات دیر دیتی ہے بھلا آپ حضرات نے ان اسکول والوں کے ساتھ نہیں لڑنا لیکن ان اسکول والوں کو بھی تو دین پہ لانا ہے کالج والوں کو بھی اللہ کے دین پہ آپ حضرات نے لانا ہے جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعوت دے دے کے آپ حضرات نے ان لوگوں کو بدلنا ہے اس کے لیے آپ حضرات کو فکر کرنی پڑے گی میں بہت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ اگر گوروں نے ہمارے کچھ مسلمانوں کو کافر بنایا ہے تو آج بہت سے کافروں کو ہم مسلمانوں نے بھی مسلمان بنا لیا ہے اگر انہوں نے یہاں ہماری شکل والے جہاد کے دشمن کھڑے کیے ہیں تو الحمدللہ ہم نے ان کی شکل والے جہاد کے حامی بھی پیدا کر لیے اللہ کے فضل و کرم آج برطانیہ سے مجاہد آ رہے ہیں آج امریکہ سے مجاہد آ رہے ہیں آج یورپ اور فرانس سے مجاہد آ رہے ہیں آج افریقہ اور عرب سے مجاہدین آ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے جس نوجوان کو انہوں نے پھسلا کر اسکول کالج میں لے جا کر اللہ کے دین کا باغی بنایا تھا آج وہ واپس آ رہا ہے ڈاکٹر واپس آ رہے ہیں انجینئر واپس آ رہے ہیں پائلٹ واپس آ رہے ہیں فوجی واپس آ رہے ہیں اور توڑ پولیس والے تائب ہو کر جہاد کی نیت کر رہے ہیں ایمان کی نیت کر رہے ہیں اس دن میں نے ایک مجمع میں پوچھا کہ بتاؤ کتنے جس کو نوجوان ایسے ہیں جو آج داڑھی رکھ کے بیٹھے ہیں کئی نوجوان شرماتے شرماتے کھڑے ہو گئے جو کل تک بیگی پینٹ پہنتے تھے آج نبی کی طرح کپڑے پہنتے ہیں جو کل تک چہرے کے اوپر پھاوڑا چلاتے تھے آج نبی کی سنت ان کے چہروں کا نور بنی ہوئی ہے جو کل تک ٹی وی دیکھتے تھے اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ آج راتوں کو تہجد میں سجدے میں جا کے رب کریم سے شہادت کی دعائیں مانگ رہے ہیں نعرہ تکبیر میرے محترم دوستو آج ساری دنیا میں جو مجاہدین کا خوف ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے کافروں کو نیند نہیں آتی جسونت سنگھ نے بی بی سی میں کہا کہ میں 74 گھنٹے سے نہیں سویا ہوں کتنے گھنٹے سے کسی نے ایک لطیفہ بنایا ہوا تھا کہ گربا چوف اس کے سر پہ تھوڑے تھوڑے بال تھے تو نائی سے بال کٹوا رہا تھا تو اس نے نائی بال کاٹتے ہوئے پوچھتا کہ جناب صدر افغانستان کے حالات کیسے ہیں کہتا بہت اچھے ہیں ہماری فوجیں وہاں ان دہشت گردوں کو ختم کر رہی ہیں اس نے پھر پوچھا جناب صدر افغانستان کے حالات کیسے ہیں اب بہت اچھے ہم وہاں پتہ حاصل کر رہے ہیں تیسری بار پوچھا تو گربا چوف کو غصہ آیا نائی کے اوپر کہنے لگا کہ تم نے کیا بار بار افغانستان کی رٹ لگا رکھی ہے اس نے کہا سر آپ کے سر کے بال چھوٹے چھوٹے ہیں افغانستان کا نام لیتا ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا کاٹنے میں آسانی رہتی ہے مجھے سب کے پیٹ میں مروڑ ہے جہاد مدرسہ مدرسہ جہاد اڈوانی کا بیان پڑھا آپ نے پرسوں کہتے ہیں مدرسے بند کر دو تیری ماں کیوں مدرسے مر رہی ہے اڈوانی ابھی تو نے مجاہدین کی یلغار کو نہیں دے مدرسے کا طالب علم ابھی پوری طرح جاگا نہیں ہے ایک طالب علم جاگ گیا ساری دنیا اپنی نیند سے محروم ہوئی بیٹھی ہے ہم جتنی دفعہ دن میں کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ اتنی دفعہ دنیا کہتی ہے ملا عمر ملا عمر ملا عمر ملا عمر ملا عمر ملا عمر ساری دنیا ایک طالب علم جاگا ہے اور اس نے اپنی قوم کو جگا لیا ہے طلبا کی جو عادتیں ہیں اس کو مانے اس کو نہ مانے شک کرنا شبہ کرنا طالب علموں نے افغانستان کے طالب علموں نے اپنے ایک طالب علم بھائی ملا عمر کو قائد مان لیا ہے اپنا امیر مان لیا ہے ساری دنیا کی نیندیں اڑ چکی ہیں دنیا کا نظام جو کفر کے ایک طوفان کی شکل میں آ رہا تھا افغانستان کے طلبہ کے سامنے اپنا سر ٹکرا کے ختم ہو چکا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں اس وقت روئے زمین سے ملا عمر جیسا طاقتور حکمران کوئی نہیں ہے میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پر ملا عمر سے زیادہ سمجھدار اور فراست مند حکمران کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا والے تو غلامی کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سیاست سیکھتے ہیں، ملا عمر نے قرآن سے سیاست سیکھی ہے، جس قرآن نے سلیمان کو بادشاہی کرتے دکھایا ہے اور داؤد کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہوتے دکھایا ہے، جس نے جالوت کو تالوت کے ہاتھوں زمین چاٹتے دکھایا ہے، جس قرآن نے بدر کے میدانوں کی آواز و ٹاپ کو سنایا ہے، ملا عمر نے تو ہدایہ پڑھ رکھی ہے، ملا عمر نے تو وہ کتابیں پڑھ رکھی ہیں جن کو تفسیر و حدیث کی کتابیں کہتے ہیں۔ ذرا ملا عمر کی فراست کا امتحان دیکھیے، ملا عمر کی عقل کا امتحان دیکھیے۔ انڈیا کا طیارہ اغوا ہو گیا، انڈیا نے ساری دنیا سے بھیک مانگی، دامن پھیلائے، منتیں کی، دھمکیاں دیے، زور لگایا، بالآخر سر جھکایا، ذلیل ہوا۔ ملا عمر کا بھی طیارہ اغوا ہوا، واپس سواریاں بھی واپس دینی پڑی، طیارہ بھی واپس دینا پڑا۔ تیری عقل پر قربان جاؤں ملا عمر، جب اقتصادی پابندیاں لگی، بڑے بڑے لوگوں نے کہا اب اس مولوی کو دیکھنا کیسے سر چھپاتا ہے، کیسے سر جھکاتا ہے، کیسے گاتے گدائی اٹھاتا ہے۔ ملا عمر نے دو چار طلبا کو بلایا، بیچاروں نے کتابیں بند کر کے رکھی، اباسیاں لیتے ہوئے طلبا کی طرح پہنچے، جی امیر صاحب کیا حکم ہے؟ کہا وہ بامیان کے بتوں کو جا کے گرا دو۔ وہ گرانے گئے، ساری دنیا ملت کرنے کے لیے قدموں میں آ گری، اور ظالمو تم تو پابندیاں لگا کے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے تھے کہ ملا پیچھے سے ہمیں پکڑے گا، اب ملا نے ادھر منہ کر لیا، تم پیچھے گرے پڑے ہو، ہمارے بتوں کو بچا دو، بن شروع علی حتم، ہمارے خداؤں کی مدد کرو، ہمارے خداؤں کو بچا لو۔ اس نے کہا نہ تم بچو گے نہ تمہارے خدا بچیں گے، میرے رب کا حکم اونچا چلے گا۔ ایک دھماکہ ہوا اور دنیا کو پتا چل گیا کہ طالب علم رب کی عزت و عظمت کو کیسے اونچا کیا کرتا۔ میں اپنے صحابی بھائیوں سے کہوں گا، افغانستان کے حالات کو تروڑ بروڑ کے بیان نہ کرو، ہم یہاں خوف کی حالت میں ہیں، افغانستان میں لوگ ہم سے زیادہ امن کی حالت میں ہیں، ہم میں سے کچھ لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ افغانستان میں ملا عمر کی زیر عمارت علاقے میں کوئی بکاؤ مال موجود نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف بغاوت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ تم کہتے ہو افغانی بھوکے مر رہے ہیں، ہم نے تو دیکھا پاکستان کے علماء آٹے کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں، افغانیوں کے قدموں میں ڈال رہے ہیں کہ ہماری آپ کی خدمت کرنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور پابندیاں لگانے والوں، تم تو چھوٹا سا برگر کھاتے ہو، اس کے بعد تمہیں قبض ہو جاتی ہے، پیٹش ہو جاتی ہے، جا کے افغانستان میں دیکھو، ڈیڑھ فٹ کی روٹی کھاتے ہیں، تمہارے قالین سے زیادہ موٹی ہے۔ اور آلو کا سوپ پینے والوں، افغانستان میں لوگ دمبے کھا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ٹماٹر کی چٹنی بنا کے خوش ہونے والوں، افغانستان کے لوگ بڑے بڑے انار کھا رہے ہیں، رب کی نعمتوں سے مالا مال ہے، تمہیں تو رات کو بھی نیند نہیں آتی، افغانیوں کو جا کے دیکھو دوپہر کے 12 بجے بھی مزے سے سوتے ہیں جا کے۔ لوگ کہتے ہیں انہیں میزائلوں کا ڈر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ روزانہ دعا کرتے ہیں اللہ میزائل بھیج، اس کا لوہا بیچ کے کچھ کام کاج نکالیں گا۔ کن کو ڈرا رہے ہو تم؟ انہوں نے پورے روس کے لوہے کو بیچ ڈالا ہے، اب روس کو بھی بیچ رہے ہیں ایسا ہے۔ روس نے کتنے میزائل مارے تھے؟ 500 اسکڈ میزائل صرف خوست اور گردیز کے علاقے پہ گرے، مگر کچھ نہیں بگڑا ان اللہ کے بندوں کا جن کے لیے ہوائیں بھی دعائیں کر رہی ہیں۔ ملا عمر، جب تو نے مسلمان بیٹی کو عزت دی تو تو اللہ کا پیارا بن گیا، تو نے ماں بہن بیٹی کا دوپٹہ محفوظ کیا۔ آج ایک ہم ذلیل لوگ ہیں، آج جن بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہوگی وہ کیا منہ دکھائیں گی کسی؟ ہماری بیٹیاں ننگی فلمیں دیکھنے پہ مجبور ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ تم تقریریں بند کرو، میں نے کہا تم سینما تو بند کرو، میں تقریریں بند کر دوں گا۔ تم نے ہماری بیٹی کے جسم کے کپڑے تک اتروا لیے، بے حرمت کر دیا، مسلمان نوجوان زانی بن گیا، شرابی بن گیا، کیا منہ دکھائے گا اللہ کو جا کے؟ ملا عمر، خدا تیری عمر اور بڑھا دے، تو نے بیٹی کے سر کے دوپٹے کو بچا لیا۔ ہم تو اپنے قیدیوں کو نہیں چھڑا سکے، تو نے تو اللہ کی زمین کو بھی آزاد کرا لی۔ ہماری بیٹیاں بیٹی جا رہی ہیں این جی اوز کے ہاتھوں میں، تو نے اپنی قوم کا ایمان ایسا محفوظ کیا کہ چند دن پہلے کسی بند کمرے میں ایک سی ڈی کے اوپر عیسائیت کی تعلیم ہو رہی تھی، ملا عمر کے شاہینوں نے جا کے ان 8 گورے کافروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں چھوڑ دو، واپس کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ یہاں عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے ہم، یہاں دین کی تبلیغ پہ پابندی ہے، وہاں کفر کی تبلیغ پہ پابندی ہے۔ وہ طالب علم، تو کب ملا عمر بنے گا؟ تجھے تو ہم پر اعتراضات کی فرصت نہیں۔ کیا پاکستان کے طالب علم اپنا کوئی ایک امیر منتخب نہیں کر سکتے؟ کب تک شخصیات پہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے رہو گے؟ کب تک آپس میں لڑتے رہو گے، کب تک دوستیاں کرتے رہو گے؟ خدا کی قسم، پاکستان کا طالب علم تہجد کی نماز شروع کر دے، اپنی کتابوں کو صحیح طرح پڑھنا شروع کر دے، جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جیسے محمد کا رکن بن جائے، ایک امیر کے ساتھ آ جائے۔ میں ضروری نہیں آپ مجھے مانے، اپنے میں سے کسی کو بنا کے کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو خدا آپ سے کیسے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ آپ لوگوں کے تو ہوتے ہوئے سب کچھ لٹ رہا ہے، جنازے اٹھ رہے، سب کچھ۔ طالب علم پریشان ہے، کوئی اعتراض کر دے، ہمارے اوپر کس نے اعتراض کیا کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ، سب پریشان ہو گئے، ایجنسیوں کے لوگ ہیں۔ ہم آپ کو ایجنسیوں کے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ بتاؤ ایجنسیوں سے کیا لینا ہے ہمیں کیا لینا ہے ایجنسیوں سے؟ انڈیا کی 6 سالہ جیل لینی ہم نے؟ شہروں میں داخل ہونے پر پابندیاں لینی ہم نے؟ تم میں سے جس کی مرضی فوج میں بھرتی ہو، خطیب بنے، امام بنے، وزیر بنے، پارلیمنٹ کا ممبر بنے، جائز ہے۔ مجاہدین بیچارے جو جانے کٹوائیں وہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں۔ کیا چاہیے ہمیں؟ ایجنسیاں ہمیں روٹی دیتی ہیں؟ کیا اللہ ہمیں روٹی نہیں دے سکتا؟ خدا کی قسم، اس نے تو جیل میں بھی بھوکا نہیں رکھا۔ جہاں دشمنوں نے کہا کہ ہم انہیں گوشت چکھنے نہیں دیں گے، اللہ نے ہمیں وہاں پرندوں کا گوشت کھلایا ہے، الحمدللہ۔ ہم نے اللہ کی روزی کے ایسے مناظر دیکھے ہیں۔ تہاڑ جیل میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی گوشت خور ہیں، بند کر دو ان کا گوشت۔ اگلے دن 2 پرندے آ کے ہماری کھڑکی پہ بیٹھے، ساتھیوں نے پکڑ کے کھاٹ ان کو کاٹ کے بھون لیا اور کہا اللہ یہ کیا بند کر سکے، ان پرندوں کا رستہ تو بند نہیں کر سکے۔ مسلمانوں بتاؤ، اگر میں آپ لوگوں سے دعوت کھانا چاہوں، کریں گے نہیں کریں گے آپ سارے دعوت؟ کون کون میری دعوت کرے گا؟ پکی بات ہے، دعوت پہ لبیک نہ کہو۔ اب جب اتنے سارے لوگ دعوت کریں تو میری تو ساری زندگی کافی ہو سکتی ہے، مجھے ایجنسی سے پیسے لینے کی ضرورت ہے؟ سچ بتا، خدا کی قسم، ماؤں بہنوں نے اعتماد کر کے اپنے زیور قدموں میں ڈالے ہیں، ہمیں بعض دفعہ ان زیوروں کو چھوتے ہوئے بھی شرم آ رہی، چھوتے ہوئے بھی شرم آ رہی۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے حلف لیے، عہد لیے، حرام کاری نہیں کرنا، حرام خوری نہیں کرنا، جہاد کے اموال تم پر سور کے گوشت کی طرح حرام ہیں۔ خود بھی عہد کیا، اپنے ساتھیوں سے بھی عہد لیا۔ طالب علمو، ساری دنیا آج تم سے ڈر رہی ہے اور تم متفق نہیں ہو، متحد نہیں ہو، تم جماعتوں میں، قبیلوں میں بٹ گئے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ گواہ ہے، جب میں پاکستان میں آیا تھا، جب میں پاکستان میں آیا تھا، اس وقت اگر یہاں کوئی ایسی جماعت ہوتی جس کا ایک امیر ہوتا اور اس کی فرما برداری کی جا رہی ہوتی، میں اس کے ہاتھ سے بیعت کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ مجھے مسجد اقصیٰ چاہیے، مجھے بابری مسجد چاہیے، مجھے جموں جیل سے ابو جندل کی رہائی چاہیے۔ میری آنکھوں کے سامنے سجاد شہید کو ڈنڈے مار کے شہید کیا گیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے نصر اللہ منصور کے چہروں پر داغ ڈالے گئے ہیں۔ میں بے غیرت ہوں گا اگر میں ان کے جسموں کو بھلا دوں، ان کے خون کو بھلا دوں، ان کی جوانیوں کو بھلا دوں۔ میرے دل میں تو آگ ہے، ایک جلن ہے، ایک کڑھن ہے، میرے اندر کوئی اہلیت نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں مسلمان عزت پالے، قیدی چھوٹ جائے۔ طلبا تم کیوں ساتھ نہیں دیتے ہو؟ آج ساری دنیا ہمارے ساتھ آ رہی ہے، اگر کمزور نظر آ رہا ہے تو صرف مدرسے کا طالب علم نظر آ رہا ہے۔ ہر تقریر میں اسکول کالج والوں کو برا بھلا کہتا ہوں، بیچارے مسکراتے ہوئے جیش میں آ رہے ہیں۔ کون سا پاکستان کا ادارہ ہے جہاں دیش کے مجاہد موجود نہیں ہے؟ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، جب تک اس ملک میں دوسرے لوگ موجود ہیں ہم بھی موجود رہیں گے۔ ہم پر کوئی پابندی نہ لگا سکتا ہے انشاءاللہ، نہ پابندی لگانے کا سوچ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، جس پانی کے قطرے کو زمین میں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ زلزلہ بن کے نکلتا ہے، وہ سیلاب بن کے ابھرتا ہے، وہ طوفان بن کے ابھرتا ہے۔ انڈیا نے مجھے پابندی میں رکھا تھا، پچھتایا ہے، یہاں انشاءاللہ کوئی پابندی نہیں رہے گی۔ ہم کھلا کھلم کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی طرف بلاتے ہیں، ہم نبی کی سیرت کی طرف بلاتے ہیں، ہم عفت و پاک دامنی کی طرف بلاتے ہیں، ہم حیا کی طرف بلاتے ہیں، ہم جہاد و شہادت کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمیں چھپ کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ ساتھی موجود ہیں، دفتروں میں ہیں، انجینئروں کے اندر ہیں، فوجیوں کے اندر ہیں، پولیس والوں کے اندر ہیں، تاجروں کے اندر ہیں، مزدوروں کے اندر ہیں، ہر جگہ جیش ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں جہاں تک گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی وہاں بھی جیش کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, جہاں تک سواری نہیں جاتی وہاں تک جیش کا پیغام پہنچا ہے. آپ حیران ہوں گے جیش میں 70 سال کے بوڑھوں سے لے کے 5 سال کے بچے تک شامل ہو رہے ہیں. مگر طالب علم کو کیا ہے کسان فلا ایجنسیوں کا آدمی فلا اس کا, چند جملے رکھ لیے ہم لوگ جن پر ہم لگے رہتے ہیں اور دشمن ہمارا مذاق اڑاتا رہے. آپ حضرات کو ضرور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے ورنہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. مجھے ایک صاحب نے خواب سنایا, میں خوابوں کا زیادہ اعتبار بھی نہیں کرتا, سنتا اور سناتا بھی نہیں ہوں, دردناک خواب تھا. اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علماء حاضر ہوئے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھیرنا ہم لوگوں سے حق ہے. صرف 3 صحابہ ایک غزوے میں نہیں گئے تھے, نبی نے چہرہ پھیر لیا تھا. ہم میں سے تو بہت سارے جہاد کو مانتے نہیں. میرے آقا مدنی کی امت کی کتنی بیٹیاں آج بے آبرو ہیں, میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کتنے نوجوان جیلوں کی سراخوں میں مشرکوں کے ہاتھوں میں قید پڑے ہوئے. میرے آقا مدنی کی سنتوں کو سرے عام برباد کیا جا رہا ہے. کوئی ایک گلی بھی ایسی نہیں ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو. وہ کہنے لگے اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا, ایک عالم کو منتخب کیا اور اسے کہا کہ تم ان سب کو سمجھاؤ, ان سب کو سمجھاؤ. آج ہم علماء ہو کر کافروں سے ڈر رہے ہیں, ہم منافقوں سے ڈر رہے ہیں. کیا ہمارے حالات نبی کے حالات سے زیادہ سخت ہے؟ کیا ہمارا خون نبی کے خون سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا ہماری علمی خدمات نبی کی خدمات سے زیادہ ہے؟ مصلحت حکمت, مصلحت حکمت, اپنے کام بچاؤ بس, دین کا بڑا غرق ہو جائے. اور نبی مسجد نبی چھوڑ کر کیوں گئے تھے مجھے بتاؤ تو صحیح, طالب علم بتاؤ تو. میرا گریبان پکڑتے ہو کہ کشمیر کا کیا نتیجہ نکلے گا, بتاؤ تو صحیح, بدر کے میدان میں کون سے نتیجے کی توقع تھی؟ مگر میرے اللہ نے پتا دی, یہاں بھی دے گا انشاءاللہ. طالب علمو تمہیں تو پتا ہے قرآن کی 450 آیتوں میں رب نے جہاد کے لیے پکارا ہے. طالب علمو تمہیں تو پتا ہے جہاد نماز روزے کی طرح فرض ہے. طالب علمو تمہیں تو پتا ہے تمہارے نبی 27 غزوات میں نکلے تھے. طالب علمو تمہیں تو پتا ہے تمہارے نبی زخمی بھی ہوئے تھے. اور گھروں میں بیٹھ کے جہاد اکبر کرنے والوں, یہ بدر اور احد میں نبی کی مشقتیں کیوں بھلا چکے ہو؟ خدا کے لیے بتاؤ تو صحیح. آج آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت برباد ہو گئی, لٹ گئی. نوجوان پوچھتا ہے میں اپنا ایمان کہاں جا کے بچاؤں, کہاں جا کے بچاؤں؟ ہم نے قربانیاں دینا چھوڑ دی تو یہ دین کمزور ہو گیا. اس کی جڑوں میں ہمارا خون تھا تو یہ دین محفوظ تھا. اور طالب علم زنا عام ہو گیا, شراب عام ہو گئی, قوم لوط والے عمل نے اس قوم کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. طالب علم امریکہ چھا گیا, حرمین تک پہنچ گیا, رشیا چھا گیا, انڈیا چھا گیا. کیا فائدہ ان زندگیوں کا, کیا فائدہ زندہ رہنے کا جب رب کا دین مغلوب ہے, جب نبی کی سنتیں تباہ و برباد ہو رہی ہے. تمہارے مسلمان بھائیوں کو اغوا کر لیا گیا, ان کو اسکول کالج میں لے جا کے برباد کیا گیا, ان کو واپس کون لائے گا؟ طالب علموں میں تمہارا ایک بھائی ہو کر تمہارے سامنے جھولی پھیلا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کھاؤ, اللہ کے نبی کی اس امت کو بچاؤ, اس دین کو مٹنے اور مغلوب ہونے سے بچاؤ. آج کیا بچا ہے؟ کسی عدالت میں قرآن نافذ نہیں, کسی تھانے کچہری میں قرآن نافذ نہیں ہے, کوئی قرآن کی دعوت دینے والا بھی نہیں ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ مطمئن ہو کے بیٹھنے والوں, جب تک رب کا دین غالب نہیں ہوگا تمہاری ذمہ داری تم پر قائم رہے گی. اللہ کے لیے قیدیوں پر رحم کھاؤ, ان کی راتیں تاریک ہو چکی ہیں. اللہ کے لیے اپنی مظلوم بہنوں پہ رحم کھاؤ, ان کی غلامی کو 50-50 سال ہو چکے. اللہ کے لیے مسجد اقصیٰ پہ رام کھاؤ, اسے صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جو لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا, جو اسٹیل کا بنا ہوا نہیں تھا, اس نے رب کے لیے قربانی دینے کا عزم کیا, اللہ نے اس سے کام لے لیا تھا. اور طالب علم بھائیوں خدا کے لیے تم بھی یہ عزم کر لو، منکرات گناہوں کو چھوڑ کے مجاہد بنو، تب نبی کو بھی، نبی کی روح کو بھی سکون ملے گا، اور انشاءاللہ یہ دین بھی دنیا میں غالب آ جائے. میرے طالب علم بھائیو، تھوڑا سا سوچنا ہوگا. آج اللہ کی نصرت ہم پر متوجہ. مجھے سچ بتاؤ، تقریر خطابت چھوڑو، افغانستان کے کمزور طالب علم کی نصرت کس نے کی؟ زور سے بتاؤ، ذرا سچ بتاؤ، دل کی گہرائیوں سے بتاؤ. اللہ وہ اللہ یہاں نہیں ہے کیا؟ ہے. ہماری نصرت نہیں کرے گا؟ کرے گا انشاءاللہ. پھر کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں اتنے ذلیل و مغلوب ہیں؟ ہمیں روز جنازوں کے ہی تحفے ملتے اور کچھ نہیں دیا جاتا. میں وسوخ سے کہتا ہوں، دنیا کا کوئی شخص آپ کا کچھ نہیں بگاڑتا. جس نے آپ کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، رب نے اسے ایسا پٹکا ہے کہ اس ملک میں جگہ تک نہیں ملی اسے. ہمیں نقصان پہنچے گا تو اپنے ہاتھوں سے پہنچے، آپس کی لڑائیوں سے، آپس کے تفرقوں سے، آپس کی چپکلشوں سے، ایک دوسرے کو گرانے سے، ایک دوسرے کو ڈھانے سے، ایک دوسرے سے حسد کرنے سے، ایک دوسرے کی گاڑیاں، کپڑے اور مکان گننے سے. یہی چیزیں ہمیں رسوا کریں گی، یہی چیزیں ہمیں ذلیل کریں گی، اور ہماری بزدلی ہمیں کچا کھا جائے گی. ان اسکول والوں کو ہم نے دین سے لانا ہے، کالج والوں کو ہم نے لانا ہے، حکومت والوں کو ہم نے لانا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے اندر سے ریاکاری نکالنا پڑے گی، آپس کے جھگڑے نکالنے پڑیں گے، اپنے آپ کو شو بازی دکھانے کا شوق نکالنا پڑے گا. تھوڑی سی طاقت ملتی ہے، ہم شیخ الاسلام بن جاتے ہیں، چار آدمی ہماری واہ واہ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو قیمتی سمجھ کے دین سے قربانی کے دروازے بند کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آؤ آج عزم کریں اس آسمان کے نیچے کہ انشاءاللہ افغانستان کے طلبا کی طرح ہم بھی اسلام پر رہیں گے، ہم بھی جہاد پر رہیں گے، ہم بھی دین پر رہیں گے، اسلام پر مریں گے، اسلام پر جیئیں گے، کسی سے نہیں ڈریں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی کے سامنے نہیں دبیں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، حسد نہیں کریں گے. ایک امیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنی طاقت کا وہ لوہا منوائیں گے جو افغانستان کے طلبا نے منوایا. آپ اگر آپ کہتے ہوں گے کہ جس شخص نے رہا ہوتے ہی خود نئی تنظیم بنائی، وہ آج اتفاق کی دعوت دے رہا ہے، آپ حضرات کا یہ کہنا اس اعتبار سے درست نہیں ہے کہ میں پورے وسوخ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، ان علماء کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آج اہل حق کی جہادی تنظیموں کے درمیان اخلاص کے ساتھ اتحاد کا کوئی فارمولہ لے کر آئے، سب سے پہلے جو شخص اپنی عمارت چھوڑے گا وہ سب سے پہلا شخص میں ہوں گا انشاءاللہ. مجھے اس کی خاطر جو قربانی دینی پڑی دوں گا. اگر مجھے کسی دفتر میں جھاڑو پر لگایا گیا تو میں اسے سعادت سمجھوں گا. بندر بات نہیں مانتے کہ فلاں امیر بنے، فلاں نائب بنے، میری شرط یہ ہے، اس کی شرط یہ ہے، شورا میں وہ بھی ہو یہ بھی ہو، 75 اس کے ہوں، 25 اس کے ہوں، ہم نہیں مانتے. ہم اس جمہوریت نے ہمیں برباد کیا ہے، دینی جماعتوں کو برباد کیا ہے. حتیٰ سارے نبی جمہوریت ختم کرنے کے لیے آئے تھے. قرآن میں کہا گیا وما کان اکثر ہم مومنین، اکثر جمہوریت تو ایمان پر نہیں تھی. حضرت ہود نے اس کے خلاف کیا، حضرت صالح نے اس کے خلاف کیا، حضرت لوط نے اس کے خلاف کیا. یہ نہیں چلے گا. ایک امیر ہوگا، اسی کی اطاعت ہوگی، وہ جس کو چاہے شورا میں رکھے، جس کو چاہے نہ رکھے. ملا عمر جیسا قانون ہونا چاہیے، جس کی جہاں ڈیوٹی لگ جائے لگ جائے گی. یہ عبداللہ شاہ مظہر ہے، یہ جیش والے ہیں، ان کی سال میں 3-3 دفعہ ڈیوٹی بدل چکی ہے. اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، انہوں نے چوں نہیں کیا آگے، انہوں نے چرا نہیں کیا آگے، یہ اپنا کام کرتے رہے. اس کی وجہ سے جیش آج ایک طاقت بن کے ابری ہے، الحمدللہ دنیا مانتی ہے. آپ انڈیا کے ریڈیو کو سنو، روزانہ جیش کے خلاف تبصرہ دیتا ہے. ایک اور پڑوسی ملک ہے، وہ جیش کے خلاف روزانہ تبصرہ دیتا ہے. میں اس کا نام لوں گا تو فرقہ واریت کی مجھ پر تہمت لگے گی. وہ ہمارے خلاف تبصرے دے تو اس پر کوئی تہمت نہیں ہے. وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے، کوئی تہمت نہیں ہے. آج جیش کے سارے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آج ہر ضلع میں جیش کا دفتر ہے، آج ہر تحصیل میں جیش کا دفتر ہے، آج ہر ادارے میں الحمدللہ جیش کا دفتر ہے. آج جیش کے پاس طلبا ہے، جیش کے پاس علماء ہے، جیش کے پاس اکابر ہے. مسجد نبوی شریف میں جیش کا حلقہ لگتا ہے، باقاعدہ دعا ہوتی ہے. کعبہ شریف میں جیش کا حلقہ لگتا ہے، باقاعدہ دعا ہوتی ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں جیش کا لٹریچر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تقسیم ہو گیا ہے. 9 مسلم کافر جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے، جیش کی کیسٹیں بانٹتے، آپ کو لندن کی گلیوں میں انشاءاللہ نظر آئیں گے. یہ سب کچھ اتفاق کی برکت سے ہوا. لیکن اگر کوئی اس سے بڑا اتفاق کرا سکتا ہے، وہ میدان میں آئے، ہم اپنا نام بھی چھوڑیں گے، اپنا عہدہ بھی چھوڑیں گے، ہر بات چھوڑیں گے. اگر ہمیں جوتے صاف کرنے پہ لگایا گیا تو سعادت سمجھیں گے انشاءاللہ. ہمیں آزما کے اس بارے میں کوئی آزما کے دیکھے. حضرت مفتی نظام الدین صاحب کی آنکھوں میں چمک ہے, خوشی ہے, آنسو ہیں. انہوں نے ہی اس خطرناک وقت میں جیش کا اعلان کیا تھا جب سب پریشانی کے عالم میں تھے کہ کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوا, رب نے کھڑا کر دیا, اللہ نے مدد فرمائی, اس لیے کہ کوئی بری نیت نہیں تھی کسی. ان مفتی صاحب کو میں نے ایک مہینہ تک منت کی تھی, ایک مہینہ تک میں نے ان کو, پہلے دو تین دن میں نے کہا ایک مہینے سے میں دعا کر رہا ہوں خدا کے لیے مجھے امیر نہ بنایا جائے, پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے اس بوجھ سے بچانا. بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کو کھڑا کیا, پونے 200 شہداء کے گھروں میں وظیفہ پہنچنا شروع ہوا, طلبا کی خدمت ہوئی, علماء کی خدمت ہوئی, جہاد کو ایک نیا رخ ملا. آج مقبوضہ کشمیر میں جب کوئی جلوس نکلتا ہے آپ بی بی سی میں سنے وہ جیش کے نام کے نعرے لگاتے ہیں. آخر یہ کیا ہے سر؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت دکھائی ہے, ایک جھلک دکھائی ہے. اے طالب علموں, اللہ کی مدد متوجہ ہے, خدا را اس لشکر میں شامل ہو کر اس کو سنبھال لو. یہ جھنڈا علم اور جہاد کا امتزاج ہے, سفید رنگ علم کی نشانی ہے. آپ کو پتا ہے حضور کی خدمت میں دودھ بھی لایا گیا تھا, شراب بھی, آپ نے دودھ پیا, جو علم ہے, جو فطرت ہے. اور یہ کالا نشان قوت اور جہاد کی نشانی ہے. ہم نے جھنڈے میں کوئی تیسرا رنگ یا تیسری چیز نہیں آنے دی, دین کا علم رہے گا, اس علم کے تابع جہاد رہے گا. علم کی خاطر جہاد ہوگا, جہاد کی خاطر علم ہوگا, اور یہ دونوں مل کے دنیا سے جاہل کو بھی ختم کریں گے, جہالت کو بھی ختم کریں گے, ابو جہل کو بھی ختم کریں گے, اس کی جہالت کو بھی ختم کریں گے. اور اللہ کے دین کا یہ بلبلہ آئے گا تو کیا آپ طلبہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ؟ آپ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں مدرسے کے طلبہ کون کون ہیں, وہ ہاتھ کھڑا کریں صرف. ماشاءاللہ. اب آپ میں سے کون کون ہے جو آج میں جیش میں پکا شامل ہو گیا؟ جیش تو ہے طلبہ کی جماعت, سچ بتا رہا, جھوٹ نہیں, پکی نعرہ طلبا کھڑے ہو کر اپنی قوت کا مظاہرہ کریں اور رب کو کہے اللہ ہم جان لٹانے کے لیے حاضر ہیں. آپ حضرات کھڑے رہے, آپ کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اتنا آہستہ کہیں گے تو آواز وہاں تک نہیں جائے گی. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. کس کے لیے کھڑے ہیں؟ اللہ کے لیے. ہمارا خون کس کا ہے؟ اللہ. جان کس کی؟ اللہ. یہ سب کس نے دیا؟ اللہ. کس میں آپ شامل ہوئے ہیں؟ کس تنظیم میں؟ یہ کس کا لشکر ہے؟ محمد الرسول اللہ. کس کا لشکر ہے؟ یا اللہ ہم سارے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے رہیں گے. اللہ ہم تیرے رہیں گے, سب ہو اللہ ہم تیرے رہیں گے. اللہ ہم تیرے ہیں, یا اللہ ہم تیرے رہیں گے. یا اللہ ہم تیرے, تیری نافرمانی نہیں کریں گے, کوئی گناہ نہیں کریں گے, اللہ ہم سے کام لے لے, اللہ ہم سے کام لے لے. سارے کہو اللہ ہم سے کام لے لے, ہم سے کام لے لے. اللہ ہمیں شہادت دے دے, اللہ اپنے دین کو ہمارے ہاتھوں سے غالب کر دے. اللہ ہم سے کام لے لے, اللہ ہم سے مسجد اقصی کا کام لے لے, بابری مسجد کا کام لے لے. اللہ یہ تیرے طالب علم, اللہ یہ تیرے نیک بندے, اللہ یہ تیرے تائب بندے تیرے دربار میں کھڑے ہیں. یا اللہ میں بھی حاضر ہوں, یہ بھی حاضر ہے, ہم نے دل سے سب کو نکال دیا ہے, صرف تجھے جانتے ہیں, تجھے مانتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تیری بندگی کرتے ہیں. اللہ ہم تیرے ہیں, اللہ تو ہمارا ہے. اللہ ہم نے جو نافرمانیاں کی ہے وہ معاف فرما دے, اللہ ہمیں اخلاص دے دے. اللہ ساری امت ہمارے انتظار میں ہے, تو ہمیں اپنا سپاہی بنا لے, اپنا ناصر بنا لے, ہمیں انصار اللہ میں سے بنا لے, ہمیں حزب اللہ میں سے بنا لے, ہمیں سچا جیش محمد میں سے بنا لے. اللہ ہم سے کام لے لے. اللہ تو نے کہا 12,000 کا لشکر شکست نہیں کھائے گا, یا تو 12,000 سے بھی زیادہ ہے, سب جان دینے کے لیے تیار ہے. تو اسلام کو غالب کر دے, چپے چپے میں غالب کر دے, پوری دنیا میں غالب کر دے. اللہ ہمارے کھڑے ہونے کو قبول فرما لے, اور ہمیں اس وقت تک اس میدان میں لگا رہنا دے جب تک ہمیں فتح یا شہادت نہ مل جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.